świat. Świat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to kruchy kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu. szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na kochy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na kochy na sen, na bardzo długi sen. Przemocą. Próbujesz się skryć i gubisz drogę. Ja tropię jak pies i dogonić mogę. zaczekam aż ty skruszę już trochę. Dopadnę ci dziś, bo ja jestem kotem. Zaczekaj na mnie teraz, zobaczysz jak ja gryzę. Już nie masz żadnych szans i już się nie wyliczysz. Bo żarty się skończyły, a ja bez przerwy gonię. Zaczekaj na mnie, stój, to zaraz cię poskromię. Dorwę cię, wezmę cię, ja tak chcę. Ty tak chcesz. Czas się zatrzymał niezmiennie, piosenek Tadeusza Nalepy słucha się z dużą przyjemnością, choć nie gramy ich zbyt często. Dbaj o miłość, ten o tobie film i tak przez cały czas. Tadeusz Nalepa. A teraz będzie zespół Raz, Dwa, Trzy.

szukamy słów, które mówią, że nie ma dwóch praw na ziemi. Czekamy więc na tę prawdę, która podobno ma nas odmienić. Lecimy w dół, czasem w górę, wtedy wszędzie jest za daleko. Wracamy, lecz od tej pory niestety nikt na nas nie czeka. Prawd, co tak łatwo znikają między słowami. Wierzymy, że chociaż jedną, jedyną zdołamy ocalić. Płoniemy, bo puste miejsca po gwiazdach są nadal niczyje. Znikamy jak krople deszczu sunące wolno po szybie. Pojawił się on, piękny jak

zatrzymam się. Nie zatrzymam się, jak już słaby gaz. Nie czuję się gdy jak najbliżej gwiazd. Nie zatrzymam się, zdobędę szczęść. Nie zatrzymam się, jak już słaby gaz. Nie czuję się gdy jak najbliżej gwiazd. Nie zatrzymam się. Już tobie brak. zespół Ira ze swojej drugiej, chyba najważniejszej generalnie w historii płyty. Było pięknie, prawda? Była nadzieja. A teraz będzie ten najpiękniejszy dzień. Ten utwór gram mniej więcej raz do roku. Ma 19 minut z paroma sekundami, ale jest piękny. Ten najpiękniejszy dzień to była grupa Exodus i to była Nocna Polska. Ewaria Delta Marżonta, dziękujemy. Na koniec muśnięcie latarnika.